Op onthoud. Staat ook een kwartier in de file nog op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. En op de A27 ook nog wat meer vertraging van Utrecht naar Gorinchem tussen Everdingen en Noorderloos. Daar ook een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Harde cijfers zijn er nog niet, maar het aantal daklozen in Amsterdam lijkt toe te nemen. En daarmee ook het aantal bedelaars. Ik heb soms wel eens appel in mijn tas. Dan zeg ik, appel. En dan zijn ze blij. Of soms zeggen, ja, dat gaat niet om, ik wil geld. En dan denk ik, er zit misschien ook iets van verslaving achter. Ja, dat gaan we natuurlijk niet financieren. Dat zou heel verkeerd zijn. Ja, of misschien zit er ook nog wel wat anders achter. Want er zijn ook bedelbendes actief. En die moeten strenger aangepakt worden. Maar kan dat eigenlijk wel? En hoe maak je het onderscheid? Zometeen een debat. Maar eerst, er wordt ieder jaar zo'n 2 miljoen ton voedsel verspild. Dat is 1/3 van ons eten. En dat verdwijnt in de prullenbak. Minder kopen. En kijk wat ik koop. En de rest geef ik weg. Als ik brood over heeft, dan geef ik het aan de eenden. Zeg maar, door klein beetjes te koken en niet te veel dingen, dat ik het weg moet gooien. Wij koken, of ik kook via volgens recept. En dan doe je de afgepaste hoeveelheid ingrediënten in. Het is genoeg voor ons tweeën. We houden nooit wat over, zou ik het wel zeggen. Ik eet dan de hele bord leeg. Ja, dat is natuurlijk sowieso een goed advies, bord leeg eten. Maar Geertje Zegers van Too Good To Go pleit in deze week tegen verspilling. Toch ook voor strengere regels om het weggooien van eten tegen te gaan. Welkom, mevrouw Zegers. Dankjewel. En ook welkom aan Twan Timmermans, onderzoeker voedselverspilling aan de Wageningen Universiteit. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Zegers, dan ben ik natuurlijk benieuwd. Hoeveel eten gooit u zelf eigenlijk weg? Ja, heel weinig. Ik moest vandaag wat aardbeien helaas in de prullenbak gooien. Oh. Want verkeerd ingekocht of te lang laten staan? Ja, verkeerd ingekocht en vergeten. Ja, maar het is, komt zelden voor. Oké, dus dat is toevallig de aardbeien vandaag. Meneer Timmermans, hoe zit het bij u? Ja, het is deze week de verspillingsvrije week. Dus ik mag deze week echt niets verspillen. Maar normaal gesproken? Nou, het komt wel eens voor dat er, toch ook een kapje... of kijk, helemaal verspillingsvrij, dat lukt bijna niemand. Nee. Maar iedereen kan minder. Jullie doen allebei je best, dat is duidelijk. Mevrouw Zegers, u pleit dus voor strengere regels. Wat bedoelt u daarmee? Wat voor regels? Nou, in mijn optiek is er te weinig beleid, vanuit de overheid in ieder geval, om voedselverspilling tegen te gaan. Dus ik denk dat er heel veel partijen in Nederland goed bezig zijn om dat te doen. Maar de overheid die mag daar wat mij betreft wel een zwaarder steentje in bijdragen door ofwel bedrijven of consumenten te belonen als ze weinig verspillen. Ofwel door juist, inderdaad, zoals net al werd genoemd, voor bepaalde houdbare producten houdbaarheidsdata van verpakkingen te halen. Ja, dus u zou echt willen dat er eigenlijk wetgeving komt vanuit Den Haag? Ja. Ja. Meneer Timmermans, strengere regels, gaat dat helpen in de strijd tegen verspilling? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat het systemisch gebeurt. Kijk, naast dat ik onderzoeker bij de WUR ben ik ook directeur van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. En dat betekent dat wij een organisatie hebben opgezet met maar één doel. Het zorgen dat Nederland een van de eerste landen in de wereld is die de hoeveelheid voedselverspilling halveert voor 2030. Dus dat betekent 1 miljoen ton aan voedsel jaarlijks redden. En ik ben het helemaal eens met Geertje. Het kan beter, het kan sneller. En ik denk dat het punt van een beter beleid, dat is iets waar wij ook om vragen. Ik denk dat wij in Nederland met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een heel mooi haak hebben die het mandaat heeft om dit op te lossen. Wat moet gebeuren is dat andere ministeries ook in dat spel mee gaan doen. Want er zit regelgeving, wetten, regels. Nou, ik denk beleid. Ik denk dat het juist belangrijk is dat de overheid als één overheid gaat functioneren. Want er zitten nu nog een aantal prikkels in het systeem die eigenlijk zorgen en belonen dat voedsel soms nog wordt verspild. Concreet bedoel ik eigenlijk wel. Wat moeten we regels instellen, zoals mevrouw Zegers zegt? Nou, kijk, wij werken volgens het model, wat het heet van, nou ja, committeer je aan het doel, maak het transparant. Dus bedrijven rapporteren aan ons hoe ze het doen. En dat model werkt. Dus alle supermarkten, bijna alle supermarkten, rapporteren aan ons. Dat creëert dan ook een norm, hè, van wat is normaal in supermarktland. En dat betekent dus ook dat al die supermarkten bezig zijn die norm te verslaan. Ja, dus u publiceert een gemiddelde van die supermarkten, ja, wat klopt. Ze dan verspillen. Mevrouw Zegers, u zou dus een stap verder willen gaan, of u zou willen dat Den Haag een stap verder gaat en dat die supermarkten daar ook bijvoorbeeld een boete dan voor zouden kunnen krijgen als ze te veel verspillen? Of andersom, dat ze juist beloond worden voor als ze het heel erg goed doen. Kijk, op dit moment gebeurt geen van beide. En ik denk dat dat zonde is. Dus er zijn heel veel supermarkten ontzettend goed al bezig. Maar zoals Twan net zei, we willen naar 1 miljoen ton minder verspilling in 2030. Dus elke kilo is wat mij betreft te veel. Dus alles wat je kan doen samen om met elkaar dat te verminderen, is een kilo gewonnen. En ik denk dat de overheid daar ook een rol in heeft om die kilo's te winnen. Ja, en hoe zou je dat belonen dan voor zich zien? Belastingkorting of? Nou, bijvoorbeeld, kijk, ik ben natuurlijk geen politicus, dus daar zullen ongetwijfeld slimme mensen een idee over hebben. Maar je hebt bijvoorbeeld de ladder van Moerman, die geeft aan hoe je voedsel kan verwaarden. Hè? Dus of je aan preventie doet, dus ervoor zorgt dat eten wat gemaakt is voor mensen ook daadwerkelijk bij mensen in hun maag belandt. Of dat het vervolgens naar veevoer gaat. De meneer zei net aan de eendjes. Nou, dat is ook al iets. Beter in ieder geval dan de verbranding in. En de derde is vergisten. Kijk, op dit moment is het veel voordeliger voor bedrijven om bijvoorbeeld overgebleven voedselresten naar de vergisten te sturen dan om te zorgen dat er gestimuleerd wordt, dat het bijvoorbeeld gedoneerd wordt aan de voedselbanken. Ja. En in mijn optiek zou je daar als overheid voor moeten belonen, dan wel straffen, als je hoger of lager in die ladder zit. Meneer Timmermans, zou dat te handhaven zijn? Nou, dat is natuurlijk altijd een belangrijke vraag als je wetgeving voorstelt. Van, is het controleerbaar, is het te handhaven? Wat denkt u? Nou, ik denk precies dat voorbeeld wat Geertje noemt. Kijk, nu loont het om voedsel te vernietigen en energie van te maken. Nou, met de huidige energieprijs kan dat zonder subsidie. Maar dat laat eigenlijk zien, laten we die subsidies op vergisting onmiddellijk stoppen. En daarmee hebben we alleen al bijvoorbeeld in co-vergisting van mest gaat 80 miljoen subsidie om. Laten we daar vandaag mee stoppen en die 80 miljoen besteden, precies in de lijn zoals Geertje aangeeft, om bedrijven te steunen bijvoorbeeld, om meer te doneren. Want we zien op dit moment juist door die hoge inflatie enorme druk op voedselbanken, dat helaas meer mensen dat nodig hebben. Ja, en die boetes, nou, ga dat dan stimuleren. Dus die belastingen moeten verplaatst worden, die subsidies moeten verplaatst worden, zodat dat inderdaad gestimuleerd wordt om het naar partijen te brengen waar mensen er wat aan hebben. Maar het uitdelen van boetes dus bijvoorbeeld, zou dat te handhaven zijn? Nou kijk, ik ben er heel erg voor om aan die onderkant, ook van die ladder van Moerman, die Geertje al noemt, om te zeggen van die onderkant moet je echt straffen. En dat kun je doen door bijvoorbeeld een hoge belasting op afval te hebben, op bedrijfsafval of dat soort zaken. Gelukkig hebben wij in Nederland ruim 20 jaar geleden al besloten dat we organisch afval niet meer mogen storten, wat heel veel landen nog wel doen. Nou, dat heeft perfect gewerkt. Alleen we zitten nu dat verbranden en vergisten soms voor bedrijven aantrekkelijker is dan het in de voedselketen houden. En dat moeten we meer gaan stimuleren. Daar zijn jullie het mee over eens. Mevrouw Zeger, u zegt ook, misschien kan de houdbaarheidsdatum van bepaalde producten af. Allereerst, er zijn verschillende soorten labels daarin, hè? Ja, dat klopt. Dus dat is ook denk ik een groot deel van de issue. Dus ongeveer de helft van de verspilling vindt bij consumenten thuis plaats. Je vroeg me net ook, ik heb ook vandaag 5 aardbeien weggegooid. En een groot deel van die verspilling komt ook onder andere omdat mensen houdbaarheidsdata niet begrijpen. Dus je hebt een houdbaarheidsdatum te gebruiken tot die op vlees en vis en dergelijke zit. En dat is een veiligheidsindicatie. Is na belangrijk. Die datum, ja, is belangrijk. Is een risico voor je gezondheid als je dat product na die datum nog eet. Dat moet absoluut blijven zoals het is. Je hebt ook een THT, de tenminste houdbaar tot. En dat is eigenlijk een kwaliteitsgarantie van een producent. Die zegt, nou, tot die datum zijn mijn chipjes precies op smaak zoals ze horen te zijn. Of is mijn droge pasta nog de smaak die ik garandeer. Alleen een droge pasta of rijst of paprikaatjes, als die over de datum zijn, is niet direct een risico voor je gezondheid. Het is een smaakindicatie. Ja. Dus wij consumenten zijn nu inmiddels gewend om als iets een product over THT is, om het gewoon weg te gooien. Dat is natuurlijk dood en doodzonde van al die mooie producten die nog prima eetbaar zijn. Dus daar moeten we vanaf. Die THT. Dat betreft wel. Ja, ja hoor. Meneer Timmermans, is dat een goed idee? Nee. Nee, daar hebben we recent ook weer onderzoek naar gedaan bij de Beur. Het is belangrijk om dat onderscheid tussen TGT en THT duidelijk te maken. Maar die THT-datum staat er niet voor niks op. Want we hebben in een eerder onderzoek gezien, stel dat je die ervan afhaalt, dan hebben consumenten geen handvaten meer om te besluiten of ze het nog kunnen eten. Dus voor die proeven? Ja, dat klopt. Even met de neus, even zo. Dat klopt. Maar we hebben gezien dat dan toch mensen het al eerder weggooien, omdat ze soms ook de skills of de vaardigheden niet hebben om te bepalen of iets nog goed is. Dus ik ben er heel erg voor die THT. Maak dat duidelijk dat je daar je eigen zintuigen kunt gebruiken. Dus kijken, ruiken, proeven. En voor TGT-producten, ja, eet ze op of vries ze in. Ja, maar denkt u... Maar er is ook nog een groep producten bijvoorbeeld onverpakt groente en fruit. Ja, daar hoeft natuurlijk geen datum op. Laten we die er alsjeblieft heel snel van afhalen. En dat geldt ook voor zout en suiker. Dat zijn ze conserveermiddelen. Die blijven heel lang goed. Ja. Dus daar mogen ze echt wel vanaf. Sterker daar nog, zit hij nu ook op. Nee, de wetgeving geeft aan dat het niet eens hoeft. Dat is een uitzonderingslijst. Maar die wordt niet door iedereen even goed gehanteerd. Dus eigenlijk is de wet al voorbereid om te doen wat we eigenlijk allemaal zouden moeten doen. Ja, maar u zegt dus als die THT verdwijnt, dan gaan mensen alsnog of misschien wel eerder producten weggooien? Nou, dat hebben we in het onderzoek gezien. En dat kan bijvoorbeeld voor producten zijn die jarenlang goed zijn. Hè? Dus dan heb je een blik en dat vind je in je kast en dan staat er geen datum op. Ja, wat ga jij dan doen? En dat is oud. Ja, dan hebben we toch gezien dat sommige mensen geen houvast meer hebben en het toch eerder verspillen. Terwijl je dat eigenlijk prima nog je zintuigen kan gebruiken. Mevrouw Zegers, dat lijkt me geen goed idee dan. Nou, ik denk dat het idee genuanceerd wordt. Twan zei het al. Kijk, je zintuigen gebruiken, kijk, ruik, proef. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dat is wat iedereen vroeger ook deed. Toen stonden er geen houdbaarheidsdata op producten. En dat zijn we verleerd. Dus het is natuurlijk nooit één oplossing in zichzelf. Het is altijd een combinatie. Hè, maar zoals Twan net ook al aangaf, er zitten houdbaarheidsdata op suiker en op zout. En dat hoeft helemaal niet. En op groente en fruit, dat kan je prima kijken, ruiken, proeven of het nog goed is of niet. En daar zul je de consument ook in moeten opleiden. Dus laat wat mij betreft de overheid ook zeker daar een stimulans in doen. Door bijvoorbeeld een campagne te draaien landelijk. Dat is in 2015 ook gebeurd. Om daar veel meer bewustwording op te krijgen. We doen het voor andere dingen ook. Waarom niet tegen voedselverspilling? Ja, want 50% van de verspilling gebeurt dus thuis. Terwijl we kijken vooral naar de supermarkten vaak. Doen die het eigenlijk beter? Zit daar verandering in, meneer Timmermans? Nou, ik moet die 50% iets nuanceren. Voor Nederland is het tussen de 23 en de 32% van de totale verspilling die bij consumenten plaatsvindt. En ongeveer 10%, 8-10% bij supermarkten. Nou, wat we gezien, en ik refereerde net al aan het feit dat supermarkten rapporteren, dus daar is het transparant. Nou, sinds de eerste meting zien we dat op die categorieën waar supermarkten acties hebben ingezet, onder andere door te gebruik te maken van de diensten van Too Good To Go, dat je daar een vermindering in 2 jaar van 15% ziet. Wat ik wel moet zeggen is dat stel dat het in 2020, 2021 een normaal jaar was geweest zonder corona, dan was die daling nog veel groter geweest. Ja. Maar er zijn ook categorieën waar nog geen acties zitten. En ik noem altijd het voorbeeld brood. Kijk, brood, dat is het meest verspilde product in Nederland. We maken iedere dag in Nederland 700.000 broden meer dan we eten. De helft daarvan komt bij consumenten thuis en wordt niet gegeten. En de andere helft, dat ligt in de supermarkt voor een groot deel op jou te wachten. En als je niet komt, gaat dat eind van de dag retour naar de bakkerij. En daar wordt veevoer van gemaakt. En wie is daar eigenlijk schuldig aan dan? Nou ja, dat is het systemische wat ik bedoel. Dat heeft te maken met dat supermarkten graag willen dat schappen vol liggen. En dat heeft ook te maken in de afspraken die bakkers maken met supermarkten om dat zo goed mogelijk te regelen. En die regels, en daar heeft de overheid niet zo'n duidelijke rol in. Dit zijn eigenlijk regels waarvan wij vinden dat tussen bedrijven die veranderd moeten worden. En dat is precies waarvan mevrouw Zegers dus zegt, als je dan dus dat gaat beboeten bijvoorbeeld, dat je als supermarkt meer die verantwoordelijkheid gaat voelen van we moeten de juiste hoeveelheid brood maken. Ja, nou kijk, wat ik denk belangrijk is, wij zijn heel erg van die vrijwillige aanpak, omdat het loont. Hè? Dus het is zowel voor de supermarkt als voor die bakker interessant, zeker in de tijd nu. Energie is enorm kostbaar, de granen zijn duur. Dus dat loont om minder te bakken dan en die verspilling terug te dringen. Maar stel dat het niet vanzelf gaat gebeuren, ja dan vind ik wel dat je altijd het instrument van wetgeving achter de hand moet houden. Maar we hebben een hele duidelijke doelstelling. Dus dan is wetgeving daar toch een garantie dat we een grotere kans hebben dat we dat gaan halen. Nee, absoluut niet. Omdat voedselverspilling tegengaan is een ingewikkeld gebeuren. Dat los je niet zomaar met elkaar in een dag op. Wij zien dat als bedrijven en partijen dat samen doen, maar wel met de rol van de overheid om die wetgeving zo te veranderen, mee te veranderen, dat barrières worden weggenomen en dat het eigenlijk voor iedere ondernemer loont om circulair te ondernemen, ja, dat de beste optie is. Terug naar de consument, terug naar wij zelf thuis dan, mevrouw Zegers. We moeten dus eigenlijk gewoon gaan ruiken en gaan proeven en op die manier zelf een inschatting maken, want ook als de THT dan is gepasseerd, is het soms nog in best goede kwaliteit. Wat is nog een reden waardoor er thuis zoveel voedsel verspild wordt en hoe kunnen we dat oplossen? Heeft u een praktische tip voor ons tot slot? Ja, zeker. Een van de redenen is verkeerd inkopen. Mensen kopen te veel in en dan gebeurt er iets onverwachts in de week en dan blijft het over. Dus de hele simpele praktische tip, hoe saai die ook klinkt, is toch om een lijstje te maken. En even goed in de koelkast te kijken. Dus op het moment dat je denkt, er is te veel, vries het in of inderdaad geef het aan de buren. Ja, luisteraar Marcel die appt via de NPO Radio 1 app, die zegt op de verpakking van bijvoorbeeld macaroni staat 75 gram per persoon. En dat is een hoog gewicht. 50 tot 60 gram is ook voldoende. Dus eigenlijk moet je zelf een beetje gaan meten. Want het wordt wel duidelijk als ik jullie zo hoor dat we van de verpakking en de informatie er staat, die er staat, daar kunnen we niet blind op vertrouwen eigenlijk. Nou, ik denk wat belangrijk is, en dat ook in deze verspillingsvrije week, wij delen praktische tools uit aan consumenten. Bijvoorbeeld het eetmaatje, wat door het voedingscentrum is ontwikkeld. En daar kun je precies op maat afwegen. En dat leidt aantoonbaar tot veel minder verspilling thuis op als je op maat gaat koken. En daarnaast, als je restjes hebt, zorg dat je ze ook opeet. Dus bewaar ze in je koelkast of in je vriezer, maar zorg dat je ze niet vergeet. Ik denk intussen nog steeds aan die 5 aardbeien in uw prullenbak, mevrouw Zegers. Maar dank voor dit gesprek, Geertje Zegers van Too Good To Go en Twan Timmermans, onderzoeker voedselvoorspelling van de Wageningen Universiteit. Gaan we naar voetbal in Rotterdam. Daar kijkt Arman Afsaroglu naar Feyenoord tegen Sturm Graz. Dat is net afgetrapt in de Europa League. Arman, is het een sterke tegenstander voor Feyenoord? Ja, nou, niet de allersterkste, denk ik. In elk geval minder sterk dan Lazio, de ploeg uit Rome, waar Feyenoord vorige week in Olimpico in Italië met 4-2 van verloor. Sturm Graz staat derde in de Oostenrijkse competitie. Won wel zijn eerste poolwedstrijd met 1-0 van Midtjylland. Dat is de andere ploeg in deze pool van Feyenoord. En nu dus tegen Feyenoord in de Kuipenwedstrijd die Feyenoord eigenlijk moet winnen. Wil het serieus denken aan overwintering in de Europa League. Dan moet deze thuiswedstrijd tegen Sturm Graz worden gewonnen in een zeker niet volle Kuip. Want er stond nog een straf van de UEFA. En dat betekent dat het hele, de hele zijde achter het doel, waar nu Justin Bijlo staat, leeg moet blijven. Dat is een gek gezicht, want de Europese avonden kolkt de Kuip natuurlijk. Maar vanavond dus iets minder dan normaal. Er zitten er zo'n 10.000 minder dan er wel degelijk in kunnen. De netten hangen hier ook overeind nog altijd. Al jaren is dat het geval, omdat ze bang zijn dat de dingen het veld op worden gegooid. We zijn een minuut onderweg in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord, Sturm Graz 0-0. Dankjewel Arman. Gaan we naar Alkmaar. Daar speelt AZ voor de Conference League tegen het Liechtensteinse FC Vaduz. Andy Houtkamp is erbij. Is de makkie voor AZ, Andy? Nou, de heren uit Liechtenstein houden het uitstekend tegen tot nu toe. Anderhalve minuut gespeeld. Staat nog altijd 0-0. En ja, normaal gesproken moet je hier inderdaad makkelijk van winnen. Spelen in de tweede league in Zwitserland. Is de enige profclub in Liechtenstein. 48 keer dus de beker gewonnen. Dat is een redelijk record. Maar normaal gesproken, het is voor het eerst dat ze in de poolfase van een Europees toernooi spelen. Normaal gesproken moet je hiervan winnen. 0-0 speelden ze in de vorige wedstrijd tegen Limassol. De andere tegenstander van eventueel AZ. AZ won zelf van Dnipro 1 met 1-0. Het is hier gaan stortregenen in Alkmaar. Dat is een tijd geleden dat ik dat gezien heb. Kijken of AZ hier leuk kan winnen. 2 minuten gespeeld ruim bij AZ tegen Vaduz. Het staat nog altijd 0-0. Dit is de dag met Joram Kaat. Volgens burgemeester Halsema zijn er indicaties dat er in Amsterdam steeds meer bedelbendes actief zijn. Is strengere handhaving nodig? Ik praat erover met Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam, en met Imane Nadief, raadslid van GroenLinks in Amsterdam. En ook luistert mee Michel Zevenhoven, die zelf ruim 10 jaar op straat leefde in de hoofdstad. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Boomsma, gisteravond heeft u hierover vragen gesteld over die bedelaars en de bedelbendes. Wat voor geluiden krijgt u? Klopt, ja, ik hoor van bewoners en ook wel bedrijven, met name in de binnenstad in Amsterdam, dat ze dus zien dat er meer van die bendes actief zijn weer. Dus mensen zien dat 's ochtends komen ze aanzetten in een busje. En dan stappen ze uit en dan gaan vrouwen, die krijgen dan vaak een briefje met een zielige tekst. En die gaan dan geld ophalen en blijven er mannen in de buurt rondhangen, ook om een oogje in het zeil te houden. En dan moeten die vrouwen ook dat geld ondertussen teruggeven aan die mannen. En vervolgens gaan ze 's avonds in dat busje weer weg. En vaak slapen die dan op illegale kampeerplekken. Eerder zag je dat het vaak om Roemeense bendes gaat. En ja. Dat is natuurlijk buitengewoon onwenselijk. Dus daar moet je wel tegen optreden. Ja, u roept op tot een hardere aanpak. Mevrouw Lief, heeft u ook aanwijzingen dat er meer bedelaars actief zijn? Ja, er zijn wel veel bewoners die dit hebben aangegeven. En tegelijkertijd is het belangrijk om dit eerst goed te onderzoeken. Om te kijken van wat zijn de cijfers precies. Maar zoals meneer Boomsma net beschreef, ja, dat is heel schrijnend eigenlijk. Het is ook een vorm van uitbuiting. Als je dan kijkt hoe er misbruik wordt gemaakt van vrouwen, van mensen, om dan vervolgens tot straten op te sturen om geld te vragen. Vaak worden deze mensen echt gedwongen om dit te doen. Dan denk ik, ja, als het gaat over mensenhandel en uitbuiting, dan moeten we hier hard op optreden. Maar niet per se de persoon die op straat is, want die is eigenlijk het slachtoffer. Ja. Maar eigenlijk, het probleem zelf. En dat zijn vaak degenen die die bendes aansturen. Even naar meneer Zevenhoven. U geeft tegenwoordig rondleidingen in het gebied waar u dus lange tijd op straat woonde. Ziet u ook meer bedelaars? Ja, ik zie ze ook. Maar aan de andere kant constateer ik natuurlijk ook dat er steeds meer economische daklozen zijn in Amsterdam. En ook heel veel mensen tussenlopen die gewoon of psychiatrische problemen hebben of iets. En die helemaal niet van Roemeense bendes zijn. Maar ja. die zijn gewoon arm en hebben niks. Nee, dus is het de enige mogelijkheid voor die mensen nog, zo ervaren ze dat in ieder geval, om op straat te gaan bedelen. Meneer Boomsma, ja. U roept op, dat zei u net al, tot een hardere aanpak. Waar denkt u dan aan? Nou ja, je moet natuurlijk wel heel duidelijk onderscheid maken tussen mensen die inderdaad bedelen uit wanhoop. Hè, omdat ze echt in paniek zijn, omdat ze het hoofd niet meer boven water kunnen, omdat ze gewoon geld nodig hebben. Daar moet je natuurlijk dat onderscheid heel duidelijk maken met inderdaad de bendes die actief zijn. En wat mevrouw Nadief zegt, klopt natuurlijk ook. Een deel van die mensen zijn ook slachtoffer. Die worden inderdaad, er kan sprake zijn van mensenhandel. Maar er zijn ook mensen die verdacht worden van andere misdrijven. Soms gaat het ook gepaard met zakkenrollen. Dus je moet dat heel goed uitzoeken en daar inderdaad onderscheid in maken. En ik vind ook, je moet dan als mensen bedelen daarachter komen wat erachter zit. Zijn ze onderdeel van een bende? En het ook kunnen koppelen aan hulpaanbod. Want inderdaad, mensen die in paniek zijn, die bedelen omdat ze dakloos zijn. Inderdaad, ze zijn ook steeds meer economisch dakloos. Dat is een verschrikkelijk groot probleem. Maar hoe gaat u ze aanpakken, die bendes? Helpen. U wil handhaven, zegt u. Ja, ik denk dat als je inderdaad ziet dat die bendes echt actief zijn, dat zien bewoners gewoon voor hun ogen gebeuren, dat mensen worden aangestuurd, dan moet je die echt boetes gaan uitdelen en ook oppakken. Je kunt ook gebiedsverboden opleggen. En dat moeten we gewoon niet toestaan, dat soort mensenhandel hier plaatsvindt. Daar moet je echt gewoon de politie opzetten. Ja. Tegelijkertijd voor allerlei andere vormen van belen die je ook ziet, ja, daar moet je het echt koppelen aan een hulpaanbod. We hebben even contact gehad met de politie in Amsterdam. Die zien vooralsnog geen stijging ten opzichte van vorig jaar als het gaat om het aantal bedelaars en ook als het gaat om het aantal meldingen van overlast. Mevrouw Nadief zegt, ja, er is eerst misschien nog verder onderzoek nodig. Maar u meneer Boomsma, u wil nu eigenlijk dat er actie komt. Ja, ik weet inderdaad niet of het over het geheel van de stad toeneemt. Maar in ieder geval op bepaalde plekken krijg ik duidelijk signalen van allerlei mensen die daar nu tegenaan lopen. En daar moet je dan tegen op kunnen treden. Ja. Ondertussen moet je wel doorgaan met uitzoeken. En wat ik net al zei, je moet echt mensen die hulp nodig hebben, die hulp bieden. En daar moet je het koppelen aan een hulpvraag. Dus ik zou zeggen, handhavend optreden als er wordt gebedeld. Want het is wel verboden op grond van de APV. Tegelijkertijd iemand meesturen die kan kijken welke hulp iemand nodig heeft. Mevrouw Nadief, ik zie u bedenkelijk kijken. Ja, want kijk, laten we allereerst bedelen is geen misdrijf. En dat is niet iets wat je zomaar gaat doen. En ik vind ook als we juist degene die dit doen sterk harder gaan handhaven, dat is eigenlijk een dubbele straf. Dus en je bent op straat geld aan het vragen en we gaan daarop. Maar het gaat om bendes. Ja, nee, maar laat even duidelijk zijn. Hè. Heel veel van deze mensen, we weten ook dat er sprake is van uitbuiting. We weten ook dat we zien dat deze mensen juist daarin onderdrukt worden. Dus ik vind het heel erg belangrijk om daar ook een scheiding in te maken van wie de personen zijn die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van dit fenomeen. En tegelijkertijd ook de slachtoffers die dan vervolgens op straat worden gezet. Ja. Om dit te gaan doen. Tegelijkertijd, wat meneer Zevenhoven ook zegt, ja, dat is gewoon heel erg waar. Er is gewoon meer armoede. En dat wordt alleen maar meer door die stijgende energieprijzen, door de inflatie. En het is heel erg belangrijk om daar ook gewoon aandacht voor te hebben. En te kijken van hoe gaan we mensen helpen en echt investeren in armoedebestrijding. Ja, maar als het gaat om bedelaars dus, wat is dan uw plan van aanpak? Wil u met die mensen in gesprek? In plaats van boetes uitschrijven zoals meneer Boomsma als optie noemt? Nou, wat ik belangrijk vind is met die toenemende armoede en echt die kwetsbaarheid echt meer investeren in hulpverlening, armoedebestrijding. Maar als het gaat om Roemeense bendes, hè? Dus het gaat om eigenlijk ik wil niet stigmatiseren om echt een bepaalde groep te noemen. Om te zeggen van, nou, het gaat om Roemeense bendes. Nogmaals, we hebben de feiten niet. Dus ik vind dat wel heel erg belangrijk om het onderscheid te maken. En tegelijkertijd, als het gaat om het tegengaan van mensenhandel, dan moeten we dat ook samen met de politie aanpakken. Ja. Want ik vind dat ook heel erg belangrijk dat dat wordt aangepakt. Zoals meneer Boomsma ook wilde zeggen, de burgemeester erkent, hè, dat zij ook die verhalen en die indicaties heeft dat er dus steeds meer bedelbendes actief zijn. Ja, Zeker. En ik denk ook, het lid Boomsma heeft ook echt wel verstandige suggesties gedaan gisteren. Hè, als het gaat over hoe gaan we deze vorm van mensenhandel en uitbuiting tegen. Dus dat is maar hartstikke zegt, goed. Maar u zegt, boetes uitdelen is in geen geval een goed idee. Nee, zeker niet. Oké, meneer Boomsma? Want daarmee raak je de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Nou ja, je zult iets moeten doen. En het is ook geen optie om te zeggen, nou ja, het is geen misdrijf. En dus treden we maar niet op en laten we het allemaal maar lopen. Kijk, je moet in gesprek gaan met mensen. Het is wel verboden op grond van de APV. Er is overigens geen boete op dit moment aan verbonden. Maar ja, als het gaat om die, je ziet vaak inderdaad die jonge mannen die rondhangen, die controleren, die een oogje in het zeil houden, die het geld dan oppikken. Daarvan denk je ook van ja, waarom ben jij hier aan het belen? Je zou prima ook kunnen werken. Dus je moet ook wel in sommige gevallen een boete kunnen uitdelen. Laat er ook niet naïef zijn dat het alleen maar slachtoffers zijn. Er zijn ook inderdaad mensen die willens en wetens hier misbruik komen maken van, ja, die ook, het is ook vaak misleiding. Sommige mensen doen zich voor als gehandicapten, die zijn dat helemaal niet. Dus je moet inderdaad heel zorgvuldig dat onderscheid wel maken, maar je moet ook niet bij voorbaat zeggen, we mogen nooit iemand beboeten. Want je zult op moeten treden. Ja, meneer Zevenhoven, wat denkt u als u mensen ziet betelen? Ik vind het zelf heel treurig, maar ik begrijp die meneer ook wel wat hij zegt. Ik zie ook inderdaad wel mensen waarvan ik gewoon weet van, nou, dit klopt niet. Waar ziet u dat aan? Nou, kijk, ik heb het zelf een keer ervaren. Ik werkte in een inloophuis en ik liep toen een keertje langs Weesperplein en zag ik een mevrouw zitten met, waarvan ik dacht, één been. En die komt het volgende dag, zie ik die in één keer voorbij lopen in het inloophuis. Dus ik denk, God bestaat toch? Weet ik veel wat, die was in één keer geholpen blijkbaar. Ja, dat klopt natuurlijk niet. En inderdaad, ik kwam langere tijd zagen we inderdaad een Mercedes Sprinterbus voor de deur staan van ons inloophuis. Ja. Ik nog gezegd van, nou moet je nou eens even kijken. Zeg ze, hebben gewoon een dikke bus onder hun kom. Maar het gevaar is natuurlijk dat heel veel mensen die dus gewoon, gewoon echt niet kunnen eten en... Ja, dat zeg ik, en misschien ook niet eens weten dat wij die inloophuizen hebben. Dat die een bekeuring krijgen of een gebiedsverbod. En dan denk ik van ja, dat heb geen nut bij een dakloze. Want waar ga je die bekeuring naartoe sturen dan? Ja. Dat is al A. En ten tweede, ja, kijk, die mensen moet je helpen. Die moet je informeren van, hey joh, ik zie dat je voor eten hier aan het bedelen bent. Maar weet je wel dat wij... een stuk of 8, 9 van die inloophuizen hebben waar je gewoon een hapje eten kan halen. En hoe vindt u dat er opgetreden moet worden dan tegen de bendes, hè, dus die u bijvoorbeeld ook zag? Ja, kijk, ik vind die bendes, dat vind ik gewoon schandalig. Je kan niet net gaan doen alsof je invalide bent terwijl je niet invalide bent. Dat vind ik ook niet, normaal. Mevrouw Nadief, mevrouw Halsma heeft ook gezegd dat ze overweegt om gebiedsverboden bijvoorbeeld in te stellen. Zou dat wat u betreft een goed idee zijn? Ja, want kijk, er wordt gezegd van bedelen is verboden. Kijk, we kijken naar van waar er veel overlast is. En dan kan het mogelijk zijn om een gebiedsverbod daarin te stellen. Maar tegelijkertijd is dat ook iets wat je echt moet overwegen. Maar ik vind dat wat meneer Zevenhoven zegt heel erg goed. Van zorg ervoor dat je die mensen ook bereikt. Dat je zegt van hé, er zijn mogelijkheden. Er zijn instanties waar je heen kan gaan. Om eten te krijgen. Door het inloophuis natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk. En dan is het best wel een grote drempel als je gelijk op handhaving gaat investeren. In plaats van als gemeente juist te kijken van hoe gaan we ervoor zorgen dat het laagdrempelig is om hulp te vragen. Want daar gaat het eigenlijk om. Hoe zorgen wij ervoor dat we de juiste hulp geven en mensen ons weten te vinden. En daar moeten we ons op focussen. Ja, meneer Boomsma van het CDA in Amsterdam. Dus de bedelaars aanpakken, boetes, gebiedsverboden. Dat is eigenlijk een soort symptoombestrijding. We moeten ook verder kijken. Nee, absoluut. Volgens mij moet je een goede combinatie. Dus van handhaven wanneer nodig. En soms is dat nou helemaal nodig. Maar tegelijkertijd hulp bieden. En dan koppelen aan hulpverlening. En inderdaad, helemaal waar je moet dat laagdrempelig maken. Mensen moeten na het weten waar ze terecht kunnen. Als ze die hulp nodig hebben. Dus het is een combinatie. En goed onderscheid maken inderdaad tussen de mensen die bedelen uit wanhoop en de geraffineerde bendes die er ook zijn. Meneer Zevenhoven, tot slot, heel kort. Als ik een bedelaar zie, moet ik dan geld geven? Of beter een appel, zoals we net iemand ook hoorden zeggen? Nou ja, ik vind dat... Ik heb zelf zoiets van, ja, weet je, ik kan ook tegen diegene zeggen van, joh, ik wil best even een broodje halen bij de bakker voor je. Ja. Ik vind geld geven vind ik altijd best wel een beetje link, want er zitten ook mensen tussen die daar staan om een balletje krek of weet ik veel wat bij elkaar te verzamelen. Dus, dan is eten geven is behulpzamer in ieder geval. Ja, dan weet je dat het goed terechtkomt. Precies, dan merk je vanzelf eigenlijk al of iemand dat aanpakt of niet. Want ik bedoel, iemand die echt honger hebt, die wil best wel een broodje van de warme bakker, hoor. Goed, Dank voor dit gesprek. Michel Zevenhoven, Diederik Boomsma van het CDA in Amsterdam en Imane Nadief van GroenLinks in Amsterdam. Gaan we heel even naar Rotterdam, waar Feyenoord speelt tegen Sturm Graz. Arman Afsaroglu. Gescoord door Feyenoord. 4 minuten geleden is de ploeg uit Rotterdam op een 1-0 voorsprong gekomen. Slimme, vrije trap ingestudeerd. Kuktu gaf de bal mee op Jan Baks. Iedereen anticipeerde op een voorzet, maar Jan Baks verraste de doelman in de korte hoek. Scoorde hij Feyenoord leidt na een kwartier met 1-0 tegen Sturm Graz. Kijk, en bij AZ Vaduz staat het nog steeds 0-0. Zometeen kunststof met Jelly Brouwer. En ze spreekt met scenario-schrijfster Maria Goos. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstrijken. Met daarin de afloop van de beide voetbalwedstrijden. Dag. NPO Radio 1. 7 uur.